σε Βενεσία. Πεθυσσόρα Μαρία, σε νέσκα Βενεσία. Να είστε ούτε του cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. N-ai știut tu Vifleime în casele tale bune să dai un pic de sărași celui mai sfânt copilaș, să dai un pic de sărași celui mai sfânt copilaș. Patmoare și scutece i-au dăruit de la răsărit. Lumina i-a tăruit o stea de la răsărit. Peștera cea-ntunecoasă a fost a Domnului casă la venirea ta în lume, din vina ta, Vifleime.